te-am întâlnit. În drum spre casă erai grăbit, dar eu frumoasă mergeai atent. Dar eu agale, tu te duci la deal, dar eu la vale. Dar eu la vale. La vale. Și soarelui poate să-i steie, alături luna nu mai se vreie. Pe același drum a câta oară mă urc la deal, dar nimeni nu coboară. Dar nimeni nu coboară. Dar nimeni nu coboară. Dar nimeni nu coboară. Dar nimeni te-am întâlnit în drum spre casă, erai grăbit, dar eu frumoasă mergeai atent. Dar eu agale, tu te duci la deal, dar eu la vale. Dar eu la vale. Dar eu la vale.